Astăzi continuăm seria noastră început anul trecut și numită Povestiri cu tâlc, seria prin pildele Domnului Iisus. Am ajuns în Luca, capitolul 18, și începeam o miniserie în cadrul acestei serii, o miniserie despre nimic altceva decât rugăciune. În Luca 11, să facem o scurtă recapitulare, de la primele 13 versete din capitolul 11, Iisus spunea pilda prietenului din noapte, prietenului insistent din noapte, care bate la ușa prietenului său, cerându-i pâine pentru niște musafiri neavizați. Da? Era o pildă care, din capul locului, ne învăța despre persistența în rugăciune. Diferența cu persistența, spuneam noi, față de perseverență, este că ne vorbește în mod specific că dacă începe să ne rugăm pentru ceva, să nu ne oprim, să nu ne lăsăm, să nu ne descurajăm. Spre deosebire de perseverența, care în alte contexte se referă la a ține până la capăt un scop din viață și mai departe. Deci Iisus ne învață, învăța pe ucenici și ne învață și pe noi astăzi despre persistența în rugăciune. În acea pildă a prietenului din noapte, persistența în rugăciune, această calitate pe care Dumnezeu vrea să o avem, ca și credincios, era în contextul relației personale cu Dumnezeu. Unde Dumnezeu ce era? Dacă voi care sunteți părinți răi, și să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc. Deci, unde noi suntem copiii lui și El este Tatăl nostru cel bun. Și de asta persistăm, pentru că e Tatăl bun. Uităm chestia asta și avem impresia că uneori ne rugăm unui dușman sau unui care nu-i pasă. Dar este Tatăl nostru cel bun. Mai bun decât părinții noștri. În Luca 18, de la trecută, la începutul capitolului în care o să fim și astăzi, Iisus ne vorbea despre o altă pildă, despre același subiect, persistența în rugăciune, dar într-un alt context, și anume contextul înțelegerii, cunoașterii și înțelegerii mai exacte, a naturii drepte a lui Dumnezeu. Dumnezeu e drept. Pentru că spuneam noi și discutam chiar și miercuri seara, una din problemele care ne seacă așa pe noi, și se întâmplă lucrul ăsta în timp, sunt aspectele, problema este legată de aspectele așa zisei nedreptății ale Dumnezeu pe care o observăm. Sau ne vine pusul peste noi. Spuneam că sunt mulți oameni necredincioși, nu cred că există Dumnezeu, pentru că văd atât de multe nedreptate în lume și zic, nu există Dumnezeu, nu are cum să fie Dumnezeu să existe dacă El permite așa ceva. Dar, vorba lui C.S. Lewis, dacă pot să-mi dau seama că o dreaptă este strâmbă, o linie este strâmbă, ca să folosesc alt termen decât cel din geometrie, înseamnă că trebuie să am idee bună despre ce înseamnă o linie dreaptă. Și deci nu ne-am dat niciodată seama de dreptate dacă n-ar fi existat Dumnezeu. Și cunoscând dreptatea lui Dumnezeu, putem să persistăm în rugăciune. Imaginea aici, în pilda judecătorului nedrept, este că Dumnezeu nu are cum să fie ca judecătorul acesta. Care, deși era nedrept, spune de Dumnezeu, nu era frică de oameni, nu-i păsa, spune, a făcut dreptate unei văduve care tot pisa. Fă-mi dreptate. Spuneam noi, o pildă destul de aplicabilă pentru vremurile noastre, mai ales în România, spuneam, da? Da? În domeniul justiției, să spunem așa. Astăzi suntem în Luca, capitolul 18, mai departe, în versetul 9, unde Iisus spune, am mai spus și o următoare pildă pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți. Ce mai făceau? Și disprețuiau pe ceilalți. În ce context? Contextul să vedem că este vorba despre închinare. Și în special despre rugăciune. Și astăzi avem o pildă, pilda fariseului și a vameșului, cei doi închinători la templu, care ne vorbește despre cum să ne rugăm. E vorba despre atitudine. Și spune așa, doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt era colector de taxe sau vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Tâlhar, nedrept, adulteri și nici chiar acest vameș, colector de taxe. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zecioală din tot ceea ce câștig. Colectorul de taxe însă stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept zicând, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept decât celălalt. Am înțeles despre ce vă, da? Vameșul decât fariseul. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. O să văd în capul locului că aceasta este o pildă pe care Iisus o explică. Unele pilde nu le-a explicat, trebuie să le înțelegem, dar așa cum Domnul Iisus l-a explicat ucenicilor, și aceasta este foarte clară. De la început și de asemenea și la sfârșit, Iisus spune exact despre ce este vorba în pilda aceasta. A spus la versetul 9, a mai spus următoarea pildă pentru că unii, două lucruri se întâmplă aici. Se credeau în ei înșiși și al doilea, pentru că erau drepți și al doilea, și disprețuia pe ceilalți. Cele două lucruri sunt legate de ele și ele nu se întâmplă fără unul de fără de celălalt. Pentru că atunci când te crezi în tine, vei disprețui pe ceilalți. N-ai nevoie de ei. Și când te descoperi că disprețuiesc pe ceilalți, e clar că tu ești încrezător în tine, ești mândru, cu alte cuvinte. Hai să ne oprim asupra acestei pilde. Pilda aceasta a fariseului și vameșului, cum mai este numită, deși în mintea multora, dacă nu suntem atenți, poate fi ca o povestire, dar ea este o pildă, pentru că spune în capul locului. Am mai spus și următoarea pildă, parabolă. Ne amintim noi o imagine, o ilustrație cu scopul din lumea noastră reală, cu scopul de a arăta adevărul eterne, principiile lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, modul cum gândește și acționează El. Pilda aceasta ne învață despre modul cum trebuie să ne rugăm. Dar de ce? Ca să fim ascultați de Dumnezeu. Pentru că, vedeți, fără o atitudine potrivită în rugăciune, putem să persistăm noi cât vrem în rugăciune. Că nu suntem ascultați. Este un lucru foarte interesant. Personal, vă spun că în incursiunea aceasta, prin pildă Domnului Iisus, mai ales lunile la rând, observ cum sunt surprins de fiecare dată. N-a fost pildă să nu fiu surprins de un lucru pe care habar n-aveam de el. Și nu mă refer la informație, cât la aplicație. La implicațiile adevărului pe care Iisus le spune aici. Și cred eu că aceasta este o atitudine sănătoasă. Nu că e a mea, dar o învățăm de la Domnul Iisus. O învățăm de la Iacov, care ne spune să nu fim numai ascultători, ci și împlinitori. Pentru că îmi dau seama că încă am de lucru, încă sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le dezvolt în viața mea. Hai să analizăm pilda. Pilda, în primul rând, este despre doi oameni diferiți. O să vă spun că abordarea mea asupra acestei pilde o să fie în jurul cifrei 2. În primul rând, doi oameni diferiți. Avem doi oameni care amândoi au mers la templu, da? Versetul 10. Amândoi mergeau la templu. Pentru ce? E clar, pentru închinare. Da? Unul era fariseu, iar celălalt era vameș. Trebuie să explicăm ce înseamnă fariseu și ce era vameșul pe vremea respectivă. Pentru că, de exemplu, în limba română, noi avem cuvântul fariseu folosindu-l pentru a descrie o persoană care una spune și alta face. Una se dă și alta este, cu alte cuvinte. Fariseii pe vremea Domnului Iisus era o grupare religioasă cu implicații politice chiar, lideri, deci, în popor. Deci, o grupare religioasă cunoscută pentru respectarea riguroasă a legii lui Dumnezeu. Și să le dau cu asta. Dar nu numai. Dar așa tradițiile strămoșești. Pentru că, așa cum am studiat și cu alte ocazii, spuneam noi despre, de exemplu, legea sabatului. Inventaseră vreo 490 de legi pe lângă, pur și simplu ca să descrie cam în câte moduri se poate încălca această lege. Și, bineînțeles, cu toate aceste dezvoltări, multe din ele erau nesănătoase, da? S-a format această tradiție strămoșească, obicei. Vă dați seama, așa cum observăm și în vremurile noastre, ce spune Dumnezeu este așa de împleticit pentru mulți cu ceea ce a spus omul. Și ne trezim că pur și simplu nu mai știm ce a spus Dumnezeu și suntem apăsați de povara tradițiilor pe care noi le-am inventat. Deci fariseii erau o grupare de oameni care se lăudau că respectau riguros literea legii, da, și tradiția strămoșește. Vameșii erau considerați de către farisei, ăștia care respectau riguros legea, ca fiind jecmănitori, e în dicționar, să știți cuvântul, și trădători de neam. De ce spun jecmănitori? Pentru că ei aveau acest obicei, pe care l-au și astăzi vameșii, din păcate, pentru asta sunt cunoscuți. Dar ca să înțelegem și atunci și astăzi, luau taxe mai mari decât trebuia. Și bineînțeles, Făceau lucrul ăsta pentru beneficiu personal. Vi se pare cunoscut? Cui îi place să treacă prin vamă? Mai ales când... Mă rog, nu ești în regulă, dar eu vreau să spun... Când sunt posibile situații de jecmănelă. Da? Erau jecmănitori. Și fariseii și bineînțeles și din popor în frunte cu ei îi urau pentru acest lucru. Și erau și trădători. Erau considerați trădători pentru faptul că ei lucrau pentru Imperiul Roman. Erau angajații Imperiului Roman, care era la putere și domnea peste Iudeea în vremea respectivă. Deci nu lucrau pentru țara lor. Erau trădători de neam. Doi oameni diferiți. Fariseu și vameș. În al doilea rând, pilda aceasta este despre două rugăciuni diferite. Doi oameni diferiți, două rugăciuni diferite. În primul rând avem rugăciunea fariseului între versetele 11 și 12. Și ca să ne prospătăm, pentru că nu e mult de citit, citim din nou. Spune, fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, tâlhari, nedrepti, adulteri și nici măcar ca acest vameș. În primul rând, fariseul mulțumește lui Dumnezeu că el nu este ca ceilalți. Nu poți să-ți începi o rugăciune într-un mod mai greșit ca aceasta. El spune, nu-s ca ceilalți. Și a zice, dacă ne uităm, tâlhar, nedrept și adulter. Care e problema cu asta? Păi cum o să vedem și o să subliniem despre ce e vorba? E vorba de atitudine. Dar dacă v-aș întreba în momentul ăsta, dar despre ce atitudine este vorba? Nu e așa de ușor, dar pe măsură ce observăm elementele rugăciunii acestor doi oameni, o să vedem că există și alte două rezultate diferite la rugăciunile astea, care ne arată, de fapt, realitatea inimii fiecăruia. Tâlhar, nedrept, adulter și mai spune, nici ca acest vameș, ca trădătorul ăsta și jecmănitorul ăsta. Oare? Ce face el? El își enumeră faptele bune. Deci, tipul rugăciunii, dacă ar fi să o numesc așa descriptiv, a fariseului este să scot pe tarabă ce am. Și ce? Ați văzut toată cum își așează taraba masa din piață cineva? Cine a lucrat? Știu. Știe, da? Și deschizul și încep. Pa! Și pa! Și ce? Postez de două ori pe săptămână, zice el. Nu știu dacă înțelegem contextul acestor vorbe, acestei laude. Postez de două ori pe săptămână. Legea cerea, știe cineva câte posturi cerea legea? Mă refer la un post pe care Dumnezeu îl cerea în mod general fiecărui membru din poporul său. În același timp exista practica postului, era de înțeles. Dar el se lăuda, postez de două ori pe săptămână. Legea cere, dacă citiți în Levitic 16:29, nu mai deschidem, doar un post anual. Unul singur. El posta de două ori pe săptămână. Cum e? Miercuri și vineri? Parcă așa, când eram mic, așa mă auzam că se laudă oamenii. Deci, nu ne așa cum de multe ori am observat, ne asemănau așa de mult cu poporul evreu, noi românii, da? După aia spune, dau zecioală din toate lucrurile pe care le câștig. Întrebare. Din ce ne cere legea, în lege, dacă este să vorbim de lege, pentru că aici vorbim în contextul poporului evreu, să dăm zecioală. Legea, dacă veți uita în Deuteronom 14, versetul 22, 23, spune să iei a zecea parte din tot ceea ce va produce sămânța. Da? Din tot ce îți va da pământul în fiecare an. E vorba despre o zecioală cu privire la produsele pe care le produci tu. Venitul tău, da? Nu absolut toate lucrurile. Ca să înțeleg. Spune, nu din toate pe care le câștig. Acum să nu mă înțelegeți greșit. Este bine să dai Domnului din toate. Exemplul lui Avram, înainte de lege, spune că i-a dat lui Melchisedec zecioala din toate lucrurile pe care le-a, toate bogățiile. Deci nu e... Dar problema este de contextul aici. Omul ăsta pe tarabă începea să scoată. Păi, eu nu-s ca ăsta, eu nu-s ca aia și, apropo de fapte bune, postez ca atâta și dau zecioară din tot câștigul meu. Na, din anumite lucruri ce era Dumnezeu. De ce? Pentru că era o practică de aducere aminte, ca de altfel toate legile. Aveau scopul de a aduce aminte că nu ceea ce faci, ceea ce împlinești, este cel mai important. N-am spus că nu e important. Nu e cel mai important. Ci... este Dumnezeu căruia îi faci lucrul respectiv, înaintea căruia îi aduci jertfă respectivă. Actorul nostru, Horatiu Mălele, spunea o vorbă, mă amuzam, el este cunoscut pentru umorul lui, dar spunea așa, ești ceea ce ai văzut, ce ai cunoscut și ceea ce ai acumulat. Mai mult nu ești. decât dacă ești fariseu. Frumos spus. Da? Și asta era cazul acestui rugăciunii acestui om. Rugăciunea fariseului. Asta și rugăciunea vameșului. Ca să nu ne lungim prea mult. El își exprima pocăința și umilința prin poziția sa. Uitați-vă ce spune în versetul 13. Vameșul, colectorul de taxe, însă stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Rugăciunea vameșului, da. Deci, în primul rând, poziția sa, spune, stătea departe. Dacă vă uita pe imaginea pe care am ales-o astăzi, asta a fost una din cele mai grele imagini descriptive pentru seria aceasta, dar Dan s-a descurcat până la urmă, l-a întopisat. Hai, caută ceva de genul ăsta. Și veți vedea că este foarte descriptivă. Doi oameni la templu, se vede acolo un zid al templului. Cum stătea unul, cum stă unul și cum stă celălalt. Chiar o postam în dimineața asta și pe grupul nostru și pe pagina oficială de Facebook ca să vedeți pe ce este vorba. Stătea departe. Spune că nici nu-și zica ochii spre cer. Deci era aplecat. Această imagine este imaginea unui om smerit. Un om cu duhul zdrobit, despre care o să știm ce părere are Dumnezeu, este imaginea omului pe care Iisus îl fericește când spune ferice de cei săraci în duhul. Imaginea unui om agenunchiat, făcut ghem. El știe că el nu reprezintă nimic. Nu poate sta în picioare, că nu are nimic, nu este nimic. Ci el este nimic înaintea lui Dumnezeu. Își cunoaște limitele. Nimicia mai exact. Nici nu-și dica ochii spre cer. Spune, și se bătea pe piept datorită durerii pentru păcatele sale. Imaginea asta e destul de evrească. Dacă veți vedea în vechime, veți vedea că această atitudine care era însoțită de punere cenușă în cap, dezbrăcat de haine, îmbrăcat cu sac. Deci asta era. Datorită durerii provocate de păcatele de care era conștient, păcatele sale. Deci, poziția, ați văzut cum era. În același timp, conținutul rugăciunii. Păi, ce exprima rugăciunea vameșului? Două lucruri. Pocăință și umilință. Nu poți să greșești. Dacă spuneam la fariseu că nu poți să începi o rugăciune într-un mod mai greșit decât acesta, nicio rugăciune în mod mai potrivit nu este ca aceasta. Poziție, dar și conținut. Pocăință și umilință. Ce spunea? Spune, ai milă de mine, cum se numește? Păcătosul. Bineînțeles că Dumnezeu îi cunoștea numele, dar numele pe care și l-a exprimat el înaintea Dumnezeu era păcătosul. Și spunea, cerut îndurare, ai milă. Pentru că, vedeți, oare atunci când ești conștient de păcatele tale și ți le mărturisești, recunoști că ești păcătos, oare ce poți cere? Pentru că, vedeți, mila este realizarea faptului că Dumnezeu și dorința ta, că nu vrei ca Dumnezeu să-ți facă ceea ce meriți. Asta înseamnă să ceri îndurare. Nu fă ceea ce meriți. Pe când harul este să realizezi că Dumnezeu a dat ceea ce nu meriți. E tot mai invers, da? Și asta este, spuneam noi, ce două rugăciuni, cum am spus că sunt. Doi oameni diferiți, două rugăciuni diferite. Și mai un lucru, două rezultate diferite. Versetul 14, să știți din nou. Eu vă spun, spune Iisus, arătând explicația. Adică spun, nu vreau să aveți cumva neclarități cu privire la de ce vă spun această pildă. Scopul este așa, spune acesta. Să vă spun mai degrabă, acesta, adică vameșul, s-a dus acasă socotit drept decât celălalt, fariseul. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Două rezultate diferite, spuneam. Vameșul s-a întors acasă, cum spune Iisus, socotit, neprihănit. Sau drept. Este același lucru. Termenul în original aici înseamnă nevinovat. Imaginea este imaginea unui om care a fost cântărit, verificat și declarat nevinovat. Dacă deschideți cu mine, e un bun loc de deschis, Psalmul 32 cu 1 și 2, este exact imaginea acestor cuvinte. Este imaginea, este, de fapt sunt cuvintele lui David în care el declară ceva. Psalmul 32, primele două versete. Spune, Fericit de cel a cărui nelegiuire este iertată. De cel a cărui păcat este acoperit. Fericit de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă vina și în duhul căruia nu există înșelăciune. În toată traducere spune așa. Ferice de omul a cărui cazier este șters. Acum nu să vă zic, nu aveți idee despre ce înseamnă asta decât dacă ați avut cazier. Și prin minune, dar nu există așa ceva. Pe pământul ăsta ni s-a șters cazierul. Nu? Ferice de omul a cărui nelegiuire este iertată, a cărui păcat este acoperit. Iisus spune așa, mai degrabă îl va băieși și s-a acasă socotit, neprigănit. Drept înaintea Dumnezeu. Iertat, ca să folosim cuvintele lui David, păcatul acoperit, omul care Dumnezeu nu ține seama vina. Deci, observați, David știe prea bine că, și este o temă ca să observăm toată Scriptura, nu există om fără păcat. Dar fericirea este pentru acela care își mărturisește păcatul, are o atitudine și o vorbire smerită, a cărei pocăință este reală și pe care Dumnezeu spune, ești achitat. Două rezultate diferite. Iată rezultatul rugăciunii vameșului. Pe când fariseul, interesant este, observați, pilda, dacă vă uitați, începe cu fariseul, da? Ați văzut lucrul ăsta. Dar concluzia lui Iisus începe cu cine? Cu vameșul. Vă spun mai degrabă că acesta, adică vameșul, s-a întors acasă, socotit drept. Fariseul s-a dus și el acasă, dar gol. Vameșul s-a dus acasă, socotit drept. Plin de bucuria lui Dumnezeu, e trăit în Dumnezeu. Fariseul s-a dus și el acasă, dar gol. Decât celălalt, spune Iisus. Mai bine să stai acasă. Știi? Răsplata lui singură, dacă ar fi să vorbim despre o răsplată, se află în cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 6, versetul 5. Mă spune, atunci când vă rugați, contextul este același, dacă observați, despre rugăciunea. Când vă rugați să nu fiți ca ipocriții, cuvântul e foarte bine în traducerea nouă pus ipocrit, nu se folosește cuvântul fariseu, pentru că pentru ei farisei însemna această ceată de oameni, această grupare de oameni, dar să nu fiți ca ipocriții cărora le place să roage stând în picioare în sinagogi bisericile lor și la colțurile străzilor, avem și noi, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit ce? Răsplată. Apropo, ce răsplată e asta? Lauda oamenilor. Să te vadă oamenii. Acum, nu există, cred eu, credincios care să nu-i făcut chestia asta, măcar o dată. Câteodată în biserici, în anumite biserici, fără să critic pe nimeni, este exact imaginea aceasta. Ne rugăm ca să ne audați. Și dacă ești din biserica aia și particip la acțiunea de rugăciune, la momentul de rugăciune, îți dai seama la un moment dat. Bineînțeles, nu suntem noi să judecăm. Dar întrebarea potrivită este, este cumva din asta a noastră? Când vă rugați, spune, nu fiți ca ipocriți. Suntem ipocriți în închinarea noastră, în rugăciunea noastră. Pentru că, vă aduceți aminte de fraza la început? Atitudinea în rugăciune va face zadarnică persistența noastră în rugăciune. Nu vom fi ascultați, spuneam noi, în rugăciunea noastră. Iisus spune, când vă rugați să nu fiți ca ipocriți. Pentru că și-au primit răsplată. Două răsplate diferite. Acum să ne întrebăm. Sau poate chiar să vă întreb. V-ați urmărit în ultima vreme răspunsul la rugăciuni? Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus ne pune această pildă și nouă înainte. Să vedem aplicațiile mai exact. Despre ce este vorba? Care sunt problemele? Dar ne pune și nouă această pildă înainte pentru ca să ne verificăm. Nu cumva rugăciunea mea, felul cum mă rog, are problema aceasta a fariseismului, a ipocriziei, astfel încât ea nu va fi niciodată răspuns. Pot să perseverez în rugăciuni. Pot să fiu chiar încăpățânat. Aplicația pildei, spuneam de la început, sau la început mai exact, și la sfârșit Iisus spune clar despre ce e vorba. Versetul 9. Am mai spus și următoarea pildă. De ce? Pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți. Și versetul 14 spune căci oricine se înalță, ca o concluzie, va fi smerit. Și cine se smerește, va fi înălțat. Ce face Domnul Iisus aici? Ca aplicații. În primul rând, Iisus avertizează că spuneam despre ce e vorba în fariseism. Trebuie să vedem despre ce anume, care e problema. Ce atitudine este greșită? Iisus ne avertizează cu privire la autoneprihănire. Sau neprihănirea de sine, cum este numită, sau auto-îndreptățire, mai exact. Fariseul ce a făcut? Eu, Doamne, stătea și picioare, probabil țanțoși, da? Și vorbea tare. Nu, vorbea în sine, ca să fim corecți, da? S-a îngrust în faptele sale. El ar fi trebuit, ca și fariseu care urmărea legea, ca să vedeți, în realitatea asta este chiar tăioasă, vreau să spun cruntă. Pentru că avem de-a face aici cu un om care cunoștea bine legea. Pentru asta, cu asta se lăudau. Că observau legea foarte îndeaproape. Deci o cunoșteau. Ar fi trebuit să-și amintească cu privire la rugăciune cuvintele prorocului Isaia. Și aici deschidem la Isaia 64:10. Isaia 64:10, prorocul Isaia spune așa. Pardon, îmi cer scuze. Isaia 64:6. Spune: toți am devenit ca niște necurați, spune prorocul, toți. Și toate faptele noastre sunt cum înaintea Dumnezeu? Ca o haină mânjită. Toți ne ofelim ca o frunză și nedreptățile noastre ne mătură ca vântul. El ar fi trebuit să ne ducă aminte că înaintea Dumnezeu nimeni nu se poate lăuda cu faptele. Și acum vă întrebați, dar oare cum putea să fac treaba asta? Pentru că vedeți, Iisus ne arată și Apostolul Pavel, o să vedem două versete, ce se întâmplă în momentul când capăți această atitudine de auto-neprinire, de deține. Uiți cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta, sau și din cauza aceasta, aceasta este unul din motivele pentru care noi trebuie să perseverăm în citirea Bibliei. De ce? Pentru că e singurul mod în care ne vom rămâne la adevăr, dacă nu ne luăm în cap. Începem cum este cuvântul snob, așa, că înseamnă cu nasul în sus. Nasul începe să o ia în sus. Asta e realitatea cu privire la fiecare dintre noi. Apropo de ce spunea, că Iisus spunea, uitați-vă, în textul nostru, în capitolul anterior, în capitolul 17, uitați-vă în versetul 10 ce spune Domnul Iisus. Tot așa, privire la o concluzie a Domnului Iisus, și voi când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți ce? Să zicem aici șmecheri. Vorba aia, slujim pe Dumnezeu. Suntem niște sclavi netrebnici de laudă, nu merităm lauda, am făcut ceea ce eram dator să facem. Acum eu vă întreb, nu fi fost și asta pe lângă... E o pildă, să nu exagerăm. Dar Domnul Iisus deja advertizează, spune, uite ce atitudine trebuie să aveți atunci când sluiți pe Dumnezeu. Și bineînțeles, cuvintele acestea sunt pentru noi, pentru că erau în auzul ucenicilor și ne se plecă nouă. De asemenea, Apostolul Pavel, dacă deschideți, la un text pe care cunoaștem, Efeseni capitolul 2, versetul 18. Ce spune Apostolul Pavel aici? Iată care este realitatea cu privire la faptele noastre. Căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință aceasta vine la voi și darul lui Dumnezeu. Mai exact cum? Adică nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui, creați pentru, în Iisus Hristos, pentru faptele bune, pe le-a pregătit mai înainte ca să umblăm în ele. Și deci, atitudinea noastră în rugăciune se pune în lumina acestei avertizări a Domnului Iisus. Nu cumva am ajuns să, în rugăciunea noastră, pentru că putem să observăm în rugăciunea noastră, auto-nepliniți? Oare cum se poate încurca mintea noastră, mințile noastre, încât să ajungem să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu cu faptele noastre? Chiar bune. Să ne lăudăm că suntem chiar slujitorii lui Dumnezeu. N-ați auzit de rugăciune de genul ăsta? Fiți atenți. Amintiți-vă, poate. Da. Dar, vedeți, dacă ne uităm la Isaia, la ceea ce spune Domnul Iisus, ce spune Apostolul Pavel, toate spun un lucru. Noi, prin noi înșine, nu ne putem lăuda cu nimic. Și Apostolul Pavel, sunt multe alte exemple. Apostolul Pavel spune, înainte de Dumnezeu vă spun că eu am lucrat mai mult ca voi toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Pentru că asta e atitudinea. Nu putem să fim ignoranți cu privire la lucrurile, la o evaluare, mă refer, pe care am reușit să le facem. Dar trebuie să știm cum suntem lauda. Pentru că e periculoasă această atitudine de auto-neprihănire. Și apropo, aceasta este realitatea pe care o descrie Apostolul Pavel și în Filipeni capitolul 3, când se descrie pe sine, cine a fost el. Spune, având o neprihănire care? A mea. Cum? Prin lege. Spune, pe toate acestea l-am socotit cum? Gunoi. De fapt, cuvântul în original este un cuvânt chiar mai dur. Gunoi. De asemenea, în Tit, capitolul 3, și asta este o bună aducere la minte, dacă ne uităm în Tit, capitolul 3, versetul 3 la 5, spune așa, căci noi eram odată cum? Uitați la cuvintele pe care le folosește Apostolul Pavel. Nesăbuiți, adică nu eram atenți, eram proști chiar, neascultători, rătăciți, spuneți că sunt cuvinte alese, sclavi ai poftelor și ai diferitelor plăceri, putem să punem paranteză, hashtag, sclavi al informației, ai, mă rog, tehnologiei și așa mai departe, câte forme noi, la toate se referă, spune, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită ce? Faptelor noastre pe care le-am făptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Și observați că Apostolul Pavel spune aici, El ne-a mântuit nu prin faptele noastre pe care le-am făptuit noi în dreptate. Adică nu cumva că după ce am devenit mântuiți și putem să trăim în dreptate, să ne înțelegem la cap uitând cine am fost. Atunci mereu trebuie să fie în lumina Harului Dumnezeu. Deci, Iisus spuneam, privire la această pildă, privire la cum ne rugăm, ne avertizează cu privire la autoneplinire. Este cumva atitudinea asta în noi. Cumva se strecoară atitudinea că suntem mai superiori, indiferent despre cine este vorba. Indiferent despre cine este vorba. Pentru că oamenii și era păcătoși și deci toată lumea e păcătoasă. Deci, indiferent despre cine este vorba, există cumva această atitudine în inima noastră. Al doilea lucru, sau cea a doua față a atitudinii greșite, subliniat din această pildă, este aroganța. Fariseii îi desprețiau pe semenii lor. La început a văzut în versetul 9. Spune, se încredeau în ei înșiși și când faci asta, spunea la început, ce faci? Începi să te uiți de sus la ceilalți. Să-i desconsideri. Să-i disprețuiești. Mai ales pe vame. Și aveau o pată cu ei, da? Și îi spuneau pe bunătate. Dar apropo de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut și mai înainte, n-ar fi trebuit să aduc aminte, pentru că cunoștea Scriptura, de avertizările lui Dumnezeu. De exemplu, cuvintele lui Solomon. Carte de căpătâi. Nimeni dintre voi nu se putea... O dată cu cunoștința vine responsabilizarea și responsabilitatea. Ei cunoșteau foarte bine cartea aceasta, de mici. Proverbe 8:13, dacă deschidem. În Proverbe 8:13 spune Solomon, frica de Domnul te face ce? Să urești răul. Iată ce urăsc eu. Mândria și aroganța, calea rea și vorbirea stricată. Mândria și aroganța, calea rea și vorbirea stricată. Iată ce urăsc eu. Trebuie să-ți aduc aminte. Biondi Smirna spunea, aroganța este blocarea înțelepciunii. Și mă gândeam la ce bine spune acest om, pentru că asta se întâmplă, cum spuneam mai înainte. În momentul când nu ne veghem inima și atitudinea, pur și simplu înțelepciunea stopează. O știu eu, dar nu mai sunt în stare să fac legăturile. Nu mai sunt în stare să mă văd pe mine însumi. Când ne zice Apostolul Iacov, că cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă în care ne vedem. Proverbe, dacă tu suntem în Proverbe, dăm la capitolul 16, versetul 18. Unde spune, mândria merge unde? Asta știm. Mândria merge înaintea căderii sau distrugerii. Și un duh arogant merge înaintea căderii. Spune foarte frumoasă traducerea. Un duh arogant. Deci care este atitudinea noastră? Pentru că orice câte ori disprețuim pe alții, ne putem să ne scuzăm cât am vrea. Dar e vorba de atitudine. Ne scapă, dar nu ce ne scapă pe gură trebuie să ne preocupe atât de mult. Atât doar să fie niște indicii către inima noastră. Este cumva atitudinea noastră de aroganță? Pentru că nimeni în noi, Dumnezeu, nu se poate lăuta. Și continuăm cu ce spune Domnul Iisus. Și apropo de Iacov, să știm de la el. Să revenim în Luca 14:11. Luca 14:11. Spune că oricine se înalță pe sine va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Același lucru pe care Domnul Iisus îl spune în încheierea acestei pilde. Dacă este să comparăm în versetul 14. Oricine se înalță pe cine va fi smerit, oricine se smerește va fi înălțat. Vezi, există acest aspect al aprecierii. Că despre asta e vorba în țara aici. La Dumnezeu în împărăție, aprecierea este pentru acela care se smerește. Pentru nimeni altcineva. Și noi știm, Apostolul Pavel vorbește în Filipeni, spune despre Domnul Iisus că El s-a smerit cel mai de jos. El s-a coborât din gloria Lui, s-a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui și a luat chip de rob. Și ne-a slujit, s-a smerit până la moarte. Apropo de Iacov, spuneam, în Iacov capitolul 2, e foarte interesant cum Iacov pune problema aroganței în contextul relațiilor din biserică între cei săraci și aia care nu sunt săraci, ca să nu le spun bogați. Adică cei care au un din belșug. Și spune aici Iacov capitolul 2, versetul, de la versetul 1. Știm câteva versete. Frații mei, să nu aveți o atitudine părtinitoare în credința voastră în Domnul nostru slăvit Iisus Hristos. Căci dacă intră în adunarea voastră un om care poartă un inel de aur și haină slucitoare, adică îmbrăcat la... ziceți ce vreți? La patru ace, da. Vreau să spun o firmă, dar mai bine așa, patru ace, da? Și intră într-un un sărac îmbrăcat într-o haină murdară. La trei ace, nu. La niciun ac. Iar voi îi dați atenție ce poartă haina slăcitoare și spuneți, ia loc aici, te rog. Pe când celui sărac îi spuneți, stai acolo, adică în spate, sau stai jos la picioarele mele. Oare nu faceți voi deosebire între voi și nu deveniți voi ce? Judecători cu gânduri rele. Vă aminte de descrierea din Tit? Voi erați așa, așa, așa. Vă invidiați, vă judecați, da? Viață veche. Ascultați, frații mei preiubiți, nu i-a ales oare Dumnezeu pe săraci acestei lumi ca să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care i-a promis-o celor ce iubesc? Însă voi l-ați înjosit pe cel sărac. Oare nu cei bogați vă asoprăți și vă târăsc prin tribunale? Oare nu îi defăimează numele bun pe care este chemat peste voi? Dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Bine faceți, dar dacă voi, dar dați dovadă de părtinire, adică vă uitați în fața unui, să vă jiți un păcat și sunteți condamnați de lege ca unii care încărcați legea. Deci, să ne uităm deci în inima noastră. Problema se numește așa. În momentul când eu am probleme cu aprecierea unui om în funcție de ceea ce văd, fie îmbrăcăminte, fie educație, fie mai știu ce, mașina pe care o are, care o trage la poartă, așa mai departe, ori de câte ori ochiul nostru ne face ca mintea noastră să priceapă altceva decât pur și simplu un om egal ca tot celălalt, înseamnă că avem o problemă de aroganță. Însă noi n-am spune așa. Din cauza Domnului Iisus ne pune un exemplu prin pilda aceasta și bineînțeles prin învățăturile, pe cum vedeți, prin întreaga Scriptură, ca să ne observăm inima și să nu zicem eu. Nu, n-am eu problema asta. Dar aroganța e o problemă serioasă. Pentru că ea, vorba acelui om, ne blochează înțelepciunea. Vedem, auzim, observăm, dar avem o problemă cu înțelegerea lucrurilor. Cum trebuie, sănătoasă. Mai este un lucru pe care Iisus îl avertizează, și anume valoarea smereniei. Și în lumea în care trăim noi, smerenia nu prea se dă doi bani pe ea. Deși, pe surprinderea plăcută, în contextul de leadership în lumea aceasta, unul cei mai însemnați oameni în ce privește domeniul acesta spunea, smerenia este una din caracterele liderului adevărat. M-a zis, Doamne, mare ești. Dar întrebarea este dacă înțelegem valoarea smereniei, pentru că știți cum e vorba. Nu mai e smerit în momentul când ți-ai dat seama că e smerit. Deci, valoarea smereniei înainte în Dumnezeu. E un principiu aici, important. Isaia vorbește în Isaia 57 cu 15 despre, dacă vezi deschideți acolo, Isaia 57 cu 15, despre ce valoare pune Dumnezeu pe omul smerit. El spune așa, așa vorbește cel prea înalt și cel prea înălțat. Cel care trăiește veșnic și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc într-un loc înalt și sfânt, adică sunt cel mai tare și cel mai perfect, dar sunt cu cel zdrobit și smerit în duh, ca să înviorez duhurile celor smeriți și inimile celor zdrobiți. Poate că cuvinte Dumnezeu nu face înviorare, nu face ridicare, nu oferă aprecierea decât omului care știe valoarea smereniei. Spune aici, să repet, cel zdrobit adică nu mare mândrie, și cel smerit în duh, adică în interior. Nu e vorba de ceea ce se vede în exterior. Că știți, față blândă și unsă și mă știu eu ce, dresată, ca să nu spun învățată, actori, suntem o grămadă. Că de aici vine vorba și vine și termenul ăsta de persona, persoană. Mască înseamnă. E o chestie care nu ne putem, e în firea noastră, apropo. Temperamentul nostru. Numai Duhul Sfânt poate să ne smerească cu adevărat. Învățând de la Hristos. Tot Isaia, în Isaia 66, dacă dați câteva pagini acolo, versetul, primele două versete, spune așa: așa vorbește Domnul, cerul este tronul meu, iar pământul este așezutul picioarelor mele. Ce fel de casă mi-ați putea zidi voi mie? Sau unde va fi locul meu de odihnă? Mâna mea a făcut toate aceste lucruri și au luat ființă toate prin ea, zice Domnul. Însă omul spre care voi privi este spre cel umil și smerit în duh, spre cel ce se cutremură la cuvântul meu. Și deja vezi, la ceea ce spune Dumnezeu e ori-ori. Ori auzim, ori n-auzim, ori primim, ori ne încăpățânăm. Nu există între. Pentru că Domnul Iisus, vă auzi înainte, la începutul pildelor spuneam Domnul Iisus în pilda semănătorului. Spune, și n-ați venit la mine, când spune, v-am cântat din fluier, v-am făcut de toate, dar nu vreți să veniți la mine ca să vă vindec. Nu există decât cele două. Spune, spre cel umil și cel smerit în duh mă aplec, și spre cel care se cutremură la cuvântul meu. Iacov spune că dracii cred în Dumnezeu, dar nu se cutremură. Problema cu noi este, cum spunea unul, noi suntem din aia care nu ne cutremurăm. Avem calitatea asta sau capacitatea asta, dar nu ne mai cutremura. Apropo, valoarea smereniei stă în principiul acesta important. Dumnezeu prețuiește pe cel care se smerește. Și dacă vă aminte la Maria, atunci când Dumnezeu îi spune, uite ce voi face cu tine, Maria, prin care s-a născut Domnul Iisus, ea face o cântare de laudă în Luca, capitolul 1. Și dacă ne uităm în ceea ce spune ea în lauda ei, ea spune așa, când durarea lui, în Luca 1 cu 50, spune, ține din generație în generație față de cei care se tem de el. Spune, el a făcut o minune prin brațul lui, i-a împrăștea pe cei mândri în cugetul inimilor. Spune, i-a dat jos pe cei puternici de pe tronurile lor și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți. Iar pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale. El l-a ajutat pe Israel și jurul său, amintindu-și de îndurarea sa, așa cum le spune strămoșilor, lui Avram și seminței lui în veci. Apropo, mai există o pildă și o să o facem mai târziu, Luca 14, de la 7 la 11, unde se vede valoarea smereniei înaintea oamenilor. În acest context, valoarea smereniei este înaintea Dumnezeu. În pilda din Luca 14, acolo vedem valoarea smereniei înaintea oamenilor. E vorba de pilda aceea când te invită cineva la masă. Și pe ce loc să te pui? Foarte important. Se spune că face parte din codul bună manieră și astăzi. Trage niște concluzii. În această pildă am văzut doi oameni diferiți. Un vameș și un fariseu. Fariseul s-a rugat ca unul care avea nevoie, care n-avea nevoie de iertare și a plecat gol. N-avea nevoie de iertare, n-a cerut-o. Vameșul s-a rugat ca unul care avea nevoie de iertare și a cerut-o. Și a primit-o. Să ne întrebăm și noi. Noi avem nevoie de iertare. Este un lucru interesant să ne observăm în rugăciunea noastră dacă ne cerem iertare. Bineînțeles, există pericolul să nu știm ce facem. Să devenim așa niște roboți. Bâlmășim și lucru. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, dar mă duc și fac acel lucru. Nu. De Ioan ne învață acest lucru. 8 la 10. Dacă zice că nu avem păcat, întâi Ioan 1, 8 la 10 spuneam, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Și uite cum spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, e versul la care foarte mulți îl cunosc, prima parte cel puțin, dacă ne mărturisim păcatele, este drept, credincios și drept, să ne ierte păcatele. Și mai departe ce zice? Că nu se oprește acolo. Dumnezeu nu este într-un business, am spus eu, mi-am dat seama de mult, nu este o fabrică de ierte păcate. Crucea lui Hristos nu este o fabrică de iertare de păcate. Pentru că spune mai departe și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu nu vrea doar să ne ierte, ci să ne curățească, să ne transforme. Spune, dacă zicem că n-am păcătuit, facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. În momentul când nu ne mai cerem iertare, cu scopul nu doar să fim iertați, dar să fim și curățiți, transformați, suntem ca niște drogați. Pentru că asta e diferența. Și vă spun asta pentru că în ultimul timp a dat de contextul acesta, al dependenței. Bine, există atât de multe dependențe astăzi. Ce vrem? Problema definitorie cu un om dependent este ce vrea. Pentru că așa e diferența în ce privește rugăciunea noastră. Vrem doar să fim iertați sau vrem să fim și transformați, vindecați, să avem victorie, biruință împotriva păcatului. Vezi, asta e diferența între, de fapt, ce înseamnă rugăciunea de iertare. Pentru că Hristos ne-a iertat, da? Dar există această iertare care trebuie să fie prezentă în viața noastră zi cu zi. El ne-a iertat pentru toate păcatele. Absolut toate. Deci ce să facem? Să nu ne mai cerem iertare? Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii ne învață să ne mărturisim păcatele. Pentru că e nicio și drept să le ierte și să ne curățească. Trebuie să ne amintim. Da? Și trebuie să ne rugăm cu smerenia vameșului. Să fim iertați, dar să avem smerenia aceasta vameșului, pentru că Dumnezeu valorează. Valorifică această calitate. În Psalmul 51, David spune: ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea ta. Pentru mulți, psalmul ăsta, primele trei versete, sunt ca o mantră. Pentru unii chiar tot întreg psalmul. Dar spune: ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea ta, mila ta cea mare, șterge nelegiuirile mele, spală-mă de vina mea, curățește-mă de păcatele mele. Nu vi se pare că e același lucru, spunea Ioan? Nu doar iartă-mă, spală-mă, curățește-mă de păcatul meu. Ăsta e psalmul pocăinței lui David. Căci îmi cunosc nelegiuirile și păcatul meu sunt necurmat înaintea mea. Deci, să ne întrebăm dacă suntem conștienți că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta. Și să ne asigurăm că nu ne credem în noi, ci doar în îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Dar tot în Ioan, capitolul 2 spune, următorul capitol spune: căpilașii mei, vă spun aceste lucruri de ce? Ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, mijlocitor, avocat, sfătuitor, mângâietor, este termenul acela. Pe Iisus Hristos, cel drept, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru pilda aceasta care ne pune înaintea unei oglinzi care ne arată realitatea cu privire la noi înaintea ta. Suntem păcătoși. Și Doamne, ajută-ne ca niciodată să nu uităm acest lucru. Doamne, putem încrede noi în ceea ce realizăm, chiar ca și copiii ai tăi. Nu, Doamne, suntem niște robe de pe care doar harul tău ne dă capacitatea și oportunitățile să facem ceva pentru tine. Dar ești tu în toate. De aceea te rugăm să ne ajut să învățăm această lecție a neprienirii tale, nu ale noastre. Nu ale noastre, pentru că noi nu suntem neprieniți prin noi înșine, ci, Doamne, neprienirea pe care o avem înaintea ta, statul acesta neprienit, se adresează doar Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne ca așa să venim înaintea ta. Și să ne cerem iertare. Pentru că cerându-ne iertare să conștientizăm păcatele, să le mărturisim. Să putem să fim în fiecare zi conștienți că avem nevoie de îndurarea ta, de harul tău. Mulțumim că avem în Domnul Iisus un apărător, un avocat. Și lucrul acesta niciodată nu va înceta pentru noi care ne-a pus credința în tine. Trebuie să ne ajungem să punem aceste lucruri în practică și să se vadă în atitudinea pe care o avem, Doamne. Cu siguranță se va vedea în acțiunea pe care o avem față de cei din jurul nostru. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.